بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كتيكا درس يتو يمشو تليوكا يا تفسير سورة النور تفسير الإمام السعدي رحمه الله تعالى تلمرزيه كسوما آية يامسن ناني نامسن تيسا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات آية وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. هذه أنبيل لزيليزة وميليز الإمام السعدي رحمة الله تعالى عليه na tukakwamia katika sehemu ambayo alikuwa aeleza faida zinazopatikana katika aya hizi mbili. Na kabla ya kuzisoma hizo fawaid inshallah, nitasoma aya ambayo leo biidhnillahi ta'ala tutajaribu kuisoma, na ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala tatupa muda wa kutosha wa kuweza kueleza, tutasoma na aya pia inayofuata, bi maana aya 60 na 61, lakini malengo kwa sasa ni aya ya 60. يقول الله سبحانه وتعالى والقاعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَا خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Na wanawake wazee wasiotaraji kuolewa, si vibaya kwao kupunguza nguo zao. يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ, bila ya kujishaua kwa mapambo. وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ, na wakijihishimu ni bora kwao. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kusikia mwenye kujua. Kwa hivyo wanawake wakongwe ambao hawatumai kuolewa, hawalaumiwi wakipunguza baadhi ya nguo zao, sharti wasiwe wanajishaua kuonyesha uzuri wa mwili wao ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha ustiriwe. Lakini kujiheshimu kwa kujistiri kwa ukamilifu ni bora kwao kuliko kujifunua. Allah subhanahu wa ta'ala anayasikia wasemayo na anayajua makusudio yao na atawalipa kwa hayo. Kabla ya kueleza tafsiri ya hii aya kama alivyoieleza Imam Sa'di rahmatullahi alayhi katika tafsiri yake mwanzo, tutamalizia fawaid ambazo tulianza kuzitaja katika darasa iliyopita inayopatikana katika aya ya 58 na 59. Na nitaanza mwanzo kabisa, pamoja na kuwa kuna baadhi ya fawaid tushazitaja, lakini tutarejelea inshallah mimbabi alfaida tukumbushane. Tutarejelea tukumbushane hizi fawaid. قال الإمام السعدي رحمه الله وفي هاتين الآيتين فوائد. Katika hizi aya mbili, aya ya 58 na 59 katika sura An-Nur, ndani yake mna faida. Minha, miongoni mwa hizi faida, anna sayyida wa waliya sagir مخاطبان بتعليم عبيدهم ومن تحت ولايتهم من الأولاد العلم والآداب الشرعية. يلبوانا أن ملك متومو نمسمميزي ومتوتو كما بابا. هابا كتك هذه آية Allah subhanahu wa ta'ala azungumza na wao na kuelekezea mazungumzo haya kuwa wawafunze watumwa wao na wale walioko chini ya uongozi wao katika watoto, wawafunze ilmu na adabu za kisheria. لأن الله وجه الخطاب إليهم بقوله الله سبحانه وتعالى هي خطاب أمي لكيزا وكوانبيا يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم. كيف هابك كذلك الشريعة من الله سبحانه وتعالى كوى watumwa wale mnaomiliki mikono yenu ya kuume pamoja na watoto wawe wataomba idhini ya kuingia vyumbani mwenu kabla hajaingia katika chumba chako wewe baba au mama katika nyakati tatu mwanzo aombe nini idhini. Na hili haliwezekani kufahamika, sema wala yumkinu dhalika illa bitta'limi wa ta'dib. Na hawawezi wao kujua kuwa nyakati hizi tatu yatakikana tuombe idhni isipokuwa kwa kufanya nini? Kwa kufundishwa. Na hapa tizameni, wanaozungumziwa ni watoto ambao hawajafanya nini? Hawajabalehe na watumwa. Kwa hivyo ni jukumu la msimamizi kwa yule mtumwa au mtoto awe atamfundisha adabu kama hizi. Walikaulihi laysa alaykum wala alayhim junahun ba'dahunna. Kwa nyakati nyingine ambazo sio hizi tatu yajuzu kwao kuingia bila idhni. Na hii haiwezekani isipokuwa kwa kuwafunza adabu kama hizi. Wa minha, na miongoni mwa fawaid zinazopatikana hapa, al-amru bihifdhi al-awrat, amri ya mtu kuhifadhi na kustiri aura yake. Wal-ihtiyat lidhalika min kulli wajhin, na kuwa na ihtiyat katika hilo kwa namna au kwa kila namna, kuwa ahifadhi na kustiri mtu uchi wake. Wa anna al-mahall wal-makan alladhi madhinnatun liru'yati awrati al-insan fihi annahu manhiyun 'ani al-ightisal fihi wal-istinja' wa nahwi dhalik. Na kuwa sehemu yoyote ile ambayo mtu mara nyingi huenda akaonekana aura yake, basi amekatazwa kisheria kuoga katika sehemu kama ile au kukidhihaja au mfano wake katika mambo ambayo yamlazimu yeye kufanya nini? Kuonekana aura yake. Mtu hawezi kutoka barabarani pale akasema wacha mimi nioge, haijuzu kwake sababu ameamrishwa jistiri. Na sehemu yoyote ambayo haina stara, haijuzu kwa Muislamu kwenda katika sehemu kama ile kufanya kile ambacho ahitajika aweke aura yake wazi, kama kukidhi haja, kuoga na mengineyo. Na ndio maana ikawekwa istidhan hapa, ili watu wastirike. Wa minha jawazu kashf al-aura li hajatin, yajuzu kuweka wazi au mtu kutoa zile nguo iwe aura yake itaonekana, ikiwa ni kwa haja. Kal hajati inda an-naum, kama kwa mfano mtu anapotaka kulala huenda akatoa baadhi ya nguo zake akabakia wa alayhi wasallam, na kiasi cha nguo ambazo ndio atakazilalia. Ni jambo ambalo linajulikana kuwa watu hawalali na zile nguo na ukwenda nazo kazini. Mtu akifika nyumbani hupunguza nguo zake, au inda al-bawl wal-ghaiq, katika hali ya kukidhi haja kubwa au haja ndogo pia mtu hutoa nguo zake. Kwa hivyo yajuzu kutoa zile nguo mtu aura yake ikawa iko wazi katika haja kama hizi na mfano wake. Wa minha, na miongoni mafawaid zinazopatikana hapa, anna almuslimina kanu mu'tadina lilqailulati wasta an-nahar, Waislamu tangu wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa na mazoea ya kulala qailula katikati ya mchana, bi maana kabla ya swala ya dhuhuri walikuwa wakijipumzisha. لأن الله خاطبهم ببيان حالهم الموجودة. سمى الله سبحانه وتعالى مزوم زرواء وينيشا إلى حال أنباي وكناي. الابوسيمة من بعد من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. سبولي وكاتي والكوى كلالا قيلولا. Na tulieleza kuwa kailula ni usingizi wa kabla ya dhuhuri, wala sivyo wanavyodhania watu baada ya kula ghada akishashiba iwalala. Kailula ni kabla dhuhuri, na si lazima iwe muda mrefu, inaweza kuwa dakika 10, 15, nusu saa, dakika 20, kwa kiasi ya vile mtu atakapopata muda wake. ومنها أن الصغير الذي دون البلوغ لا يجوز أن يمكن من رؤية العورة. كفوائد pia zinazopatikana hapa kuwa mtoto mdogo ambaye hajabalehe, bimaana yufahamu lakini hajabalehe, haijuzu kummakinisha kuona aura. ولا يجوز ان ترى عورته, na pia haijuzu kwake yeye kuonekana aura yake. Mtoto ashakuwa miaka 12 13, katika hali kama ile haijuzu kuonekana aura yake, fundishwa kujistiri. لان الله لم يأمر باستئذانهم الا عن امر ما يجوز, الله hakuamrisha kuomba ruhusa au kuomba ruhusa isipokuwa kwa jambo ambalo halijuzu wao kufanya nini, kuona. Kwa hivyo wakati ule ambao wale watu wazima wasimamizi huwa wako takriban uchi, Allah subhanahu wa ta'ala ameweka sheria kuomba idhini kabla ya kuingia katika vyumba vyao. Bila shaka ameweka hii sheria kwa jambo ambalo halijuzu kwa wao kuliona. Lau kama ingelikuwa ni adhi kwa wao kuona isingewekwa nini, istidhan. Wa minha, miongoni mwa faida zinazopatikana hapa, anna al-mamluk أيضا لا يجوز أن يرى عورة سيده. Mtumwa pia haijuzu kwake yeye kuiona aura ya bwana wake anemmiliki. Kama anna sayyidahu la yajuzu an yara auratahu kama dhakarna fi saghir, kama vile yule bwana anemmiliki pia haijuzu kwake yeye kumuona aura yake yule mtumwa wake, kama tulivyoeleza huko nyuma, sema kwa mtoto mdogo yule ambaye hajabalighi. Tumeeleza sasa hivi faida. Wa minha annahu yanbaghi lilwa'idhi walmuallimi wa nahwihim mimman yatakallamu fi masail alilmi alshar'i an yuqrina bilhikam bayan ma'khadhihi wa wajhihi wa la yulqihi mujarradan 'an ad-dalil wat-ta'lil لأن الله لما بين الحكم المذكور علله أو لما بين الحكم المذكور علله بقوله ثلاث عورات لكم. فإذا نجينا نكو يتككانا كم نكو كتوى وعظي أو كتوى موائذة نمواليمو نمفنوا أنا بزنغمزية مسألة كعلم وكشرية awe ile hukumu anayoitaja abainishe sababu kwa nini hukumu ile imekuwa kwa namna ile, wala asitoe hukumu bila dalili, la katika Qur'an wala Sunna, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala alipoibainisha hii hukumu aliyotaja hapa kuwa nyakati tatu watakikana wale watoto na watumwa waombe idhni kabla ya kuingia katika vyumba vyenu, sababu yake thalathu auratin lakum, hizi nyakati tatu ambazo ni aura kwenu, kwa sababu watu hukaa mara nyingi bila nini, bila ya kuvaa nguo zao kamili, ndio hukumu yake ikawa namna hiyo. Kwa hivyo anayefundisha aeleze kwa nini hukumu imekuwa ni haram, kwa nini hukumu imekuwa ni halal, aeleze dalili ili watu waelewe ni kwa nini. Wa minha anna as-saghira wal 'abda mukhatabani kama anna waliyahuma mukhatabun liqawlihi laysa 'alaykum wa la 'alayhim junahun ba'dahunna. Katika fawaidi tunazipata kuwa mtoto mdogo na mtumwa wote wawili hawa pia wazungumziwa katika hii aya. Haimaanishi kuwa basi yeye ni mtumwa ama ni mtoto khalas hana masuhudia. La, Allah subhanahu wa ta'ala hapa awakusudia wao, laisa alaikum wala alaihim junahum ba'dahunna, kumaanisha kuwa wakifanya makosa waambiwe ni makosa na waelekezwe katika usawa. Wa minha anna riqa as-sabi tahir walau kana ba'da najasatin kalqayi, mate ya mtoto ni tahir hata ikiwa ni baada najasa kama matapishi. Na hii masala matapishi kuwa ni najis au si najis ina mahala pake, fikiri shawahi kuyazungumzia katika somo la fiqh tulivyokuwa tueleza kusherehesha manhaj salikin katika kitabu tahara in lam takhunni dhakirati liqawlihi ta'ala tawafuna alaykum ma'a qawli an-nabiy sallallahu alayhi wasallam hina su'ila 'anil hirra innaha laysat binajis innaha min at-tawafin alaykum wat-tawafat. Hili neno tawafin alaykum laonyesha kuwa matiao si najis, na istimbati ya mbali kabisa ameitoa Imam Sa'd rahmatullahi ta'ala alayhi katika hii aya. Wa minha jawazu istikhdam al-insan man tahta yadihi min al-atfal 'ala wajhin mu'tad, yajuzu kwa mtu kumtumia aliye chini yake au aliye chini ya mikono yake katika watoto kwa namna iliyozoeleka, kama kumtuma dukani, kumtuma pale nyumbani mtoto ambaye hajabalia, yajuzu, kwa namna iliyozoeleka, la yashuku ala tifl, sio kumtia uzito yule mtoto. Kamtuma mtoto, wewe mtoto mdogo na miaka 6 au 7, nenda kateke maji. Mwana mtoto atika maji debe la lita 20 hivi, asikumana nalo tuaburu tano maskini, hawezi. Lakini akawa atatumiwa kwa kazi kama hizi, si sawa. Kwa hivyo iwe atatumwa katika jambo ambalo si zito kwake, sahali. Kama kwa mfano kaniletee kijiko jikoni, kalete sahani, vitu vidogo hivi, afaa azoeleshwe atume. Mambo ya kawaida hii ajuzu. Li kauli ya tawafuna alaikum, ingia katika hukumu ya kuwa ya juzu. Wa minha anna alhukma almadhkur almufassal innama huwa lima duna albulugh, fa amma ma ba'da albulugh falaysa illa listi'dhan. Katika fawaid pia tunazipata hapa ni kuwa hukumu iliyotajwa hapa na kuwekwa wazi hapa ni ya watoto ambao hawaja baleghi, ama baada ya kubaleghi yule mtoto, basi hapa ni lazima aombe isti'dhan katika nyakati zote, si nyakati tatu peke yake. Tuelewana sisi? Katika nyakati zote, asiingie chumbani mwa babake na mama yake mpaka aombe nini? Aombe ruhusa. Si kuingia tu moja kwa moja. Akishabaleghe sasa yafahamu mambo mingi. Kwa hivyo katika hali kama hii mwanzo lazima fanye nini? Aombe ruhusa ndio aingie. Sio katika nyakati tatu tu, bali katika nyakati zote. Yule aliyeambiwa nyakati tatu ni nani? Yule ambaye ni duna albulugh, ambaye haja baleghi. Qala rahimahullah, wa minha anna albulugha yahsulu bil inzal, kubaleghi hupatikana kwa mtu kupata manii, kutoa manii. Fa kullu hukmin shar'iyyin rutiba ala albulugh hasala bil inzal, kila hukumu ya kisheria ambayo imewekwa kuwa ni mpaka mtu wa baleghe, kule kubaleghe upatikana kwa yule mtoto kutoa mani. Wa hadha mujma'un alayhi, na hii ni kwa ijma'. Wa innama alkhilafu hal yahsulu albulugh bisinni au alinbati lil'ana, wallahu a'lam. Khilaf iliyoko baina wanaovioni, je, itaisabika mtoto amebaleghe kuwa ashafika umri wa kubaleghe na bado hajatoa mani? Bimaana mtoto amefika kwa mfano miaka 15, je, ataisabika moja kwa moja kuwa huyu ashabaleghe au la? Hapa kuna khilafu. Au akiwa na tayari ashapata na usile sehemu za siri kumea nywele, tayari hii ni alama kuwa ashabaleghe au la? Hapa wamekhtalifiana wanavyoni. Hizi ni baadhi za fawaid alizozitaja الإمام السعدي رحمة الله تعالى عليه. آية إن وفوات. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نتاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. يقول الإمام السعدي رحمه الله والقواعد من النساء أي اللاتي قعدنا عن الاستمتاع والشهوة ولوانواك وكونغوي أمباو هوافكري ولا هوانتين شهوة نيانيا شزيكا هفكري تنستري ولا منبويا شهوة. التي لا يرجون نكاحا أي لا يطمعن في النكاح ولا يطمع فيهن, أمبو هوانا تما يقوليوا ولا هكونا أمبو يأتواونا تتمني كواوا. سبقوا سكوزي كنا مامبو يأجابوا سانا سكوا أتي ووليوا كواوات وتككموا بنجين لابدا نتجيري أنا مالي نينجي ماما بنجين أنا مياكا 85-90 wakuta kijana mdogo na miaka 20 eti amemuoa, kisha wasema mapenzi hayana mipaka. Muongo mtupu, muongo. Mara wasikia yule mama baada ya siku mbili na kipande amfariki, yule bwana huyo aenda nazo zile mali. Mbasi tu, yani kwa sababu ile mali labda alifanya kitendo kama kile. Wallahu musta'an. Lakini kuwa ana raghba ya kumuona, hana raghba ile ambayo huwa baina mtu na kutaka kuoa yule anayemuoa. Kwa hivyo wala yutma'u fihinna. Wadhālika likawniha 'ajūzan lā tushtahā. Ni nyanya mkongwe, hakuna anayemtamani. Au damimata al-khilqati la tashtahi wala tushtaha. Au umbile lake ni umbile ambalo mtu akimuona hamtamani wala yeye hatamani yoyote. Wapo katika viumbe Allah subhanahu wa ta'ala huumba katika kina mama, ukimuona waweza kujiuliza huyu ni mwanamke ama ni mwanamume, na yeye mwenyewe habari na wewe hana, kama vile wewe huna habari naye. Wako katika wanawake wako namna hiyo, yani akikaa yeye hatamani wala hatamani, ndio wanaokusudiwa hapo. Falaysa alayhinna junahun ay harajun wa ithmun, hawana dhambi wa an yadhana thiyabahunna ay thiyab adh-dhahira kal khimari wa nahwi, kupunguza baadhi ya nguo zao, yani zile nguo za juu. Kama kwa mfano leo tuweza kusema ile mwanamke baada ya kuvaa vizuri ashajistiri, kisha akavaa juu yake jilbab ililimstiri vizuri, hao watu wazima ikiwa hakuvaa ile lakini amejistiri kisawasawa ile ya wajib, huyo halaumiwi wala hapati dhambi, na hii ni hukumu inamhusu yeye kama mama mkongwe, kwa sababu hakuna anayemtamani wala yeye hatamani mtu, ashakuwa mtu mzima. Qala alladhi qala Allah fihi lin-nisa, zile nguo ambazo Allah subhanahu wa ta'ala alizieleza kuhusu wanawake, waliyadribna bikhumurihinna ala juyubihin fahaula يجوز لهن أن يكشفن وجوههن لأمن المحظور منها وعليها. Kwa wanawake kama hawa wakongwe, hata nyuso zao wakiziwacha wazi hawalaumiwi katika hilo, kwa sababu hakuna tena ile dhambi ambayo au lile jambo ambalo watu wachelea laweza kupatikana kwa watu kama hao. Shakuwa mtu mzima, mtu mzima sana, sura yake imenyauka khalas, ni mtu mzima nyanya. Walamma kana nafyu al-haraj anhunna fi wad'i thiyab rubama tuwhima minhu jawaz isti'malaha li kulli shay dafa'a hadha al-ihtiraz bi qawlihi ghayra mutabarrijatin bi zina ay ghayr mudhhirat lin-nas zina. Huenda mtu akadhania kuwa hii ruhusa maadamu imekuja, basi yule nyanya aweza kufanya atakalo. Ghafla tu amuona kinyanya kimevaa tracksuit cha tembea hicho. Siwafanye ngine siku hizi. Amevaa nguo za kumbana bana tembea na yeye yumo, na mimi pia niko bana. Sinko hai bado. Ili siwapelekee huko kufikiria huko, Allah subhanahu wa ta'ala hapo hapo akasema ghaira mutabarrijatin bizina, isiwapelekee wao katika kudhihirisha mapambo ambayo yaweza kuwa sababu ya nini, ya fitna. Min tajammulin bithiyabin dhahira, kujipamba kwa kuvaa nguo wazi wazi zile ambazo ni za kujipamba. Watasturu wajhaha, na kujistiri uso wake. Wa min dharbil ardhi birijliha, kupiga ardhi kwa mguu wake. Ndani alikuwa amevaa vikuku vile ama vitoa nini vitoe sauti. Liyulama ma tukhfi min zinatiha, ili julikane kile kilichofichika katika pambo lake. لأن مجرد الزينة على الأنثى ولو مع تسترها ولو كانت لا تشتهى يفتن فيها. مجرد kule kuvaa mapambo kwa mwanamke, hata kama si wa kutamaniwa, akijipamba ni tofauti, sio? Na hasa kwa wale ambao ni dhaafu nufus wal qulub, maradha al qulub, akiona yeye hata haoni kama nyanya, ana maradhi. Kamuona yule mwanamke amevaa, amejipamba, amevaa na mapambo, katika hali kama hii huenda kaleta nini? Fitna katika mujtama. Kwa sababu hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akafanya nini? Akakataza. Sema walau kanat la tushtaha yuftinu fiha wa yuqi'u an-nadhir ilayha fil haraj. Yule anayemtizama huingizwa katika dhambi. Wa an yasta'fifna khairul lahunna. Rahman, ta'addab, ta'allam. وأن يستعففن خير لهن. والاستعفاف طلب العفة بفعل الأسباب المقتضية لذلك من تزوج وترك لما يخشى منه الفتنة. استعفاف نمت كتك عفة وكفاني سباب زنزك بلكية كتك كيف ذيك كما كووا na kuacha kile ambacho wachelea kikawa ni sababu ya nini? Ya fitna. Wallahu sami'un ay li jami'il aswat. Na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kusikia sauti zote. Sauti zote Allah subhanahu wa ta'ala zisikia. Alimun bin niyyati wal maqasid. Ni mjuzi wa nia za watu na makusudio yao. فليحذرنا من كل قول وقصد فاسد وليعلمنا أن الله يجازي على ذلك. كويفيو وتهذار ونوكهاوة كتوكمانا نكيل ما تمشي نما كسديو مبايا نواجوك والله سبحانه وتعالى أتمليبا كلا موجة كنغانا نيني na amali aliyofanya. Kwa hivyo kiufupi, Allah subhanahu wa ta'ala amewapa ruhusa hawa wanawake wakongwe katika kutojifunika na baadhi ya yale ambayo yule aliyekijana katika wanawake ulazimishwa kisheria kujifunika nayo, ingawa itakuwa ni bora zaidi ikiwa lile atakuwa nalo pia ni bora zaidi, kwa wao ni bora zaidi. Na pia wasione ruhusa kama hii kuwa basi kila jambo ambalo ni mapambo litakuwa la juzu kwa kile kufanya nini, kujipamba nalo, bali kwa kadri ya vile alivyoruhusiwa na Allah subhanahu wa ta'ala asitupe mipaka. Wallahu ta'ala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وبارك.